Mi asta e mașca. Ce tine? Hallom, hogy figyelni, csak kis ticsászra. Nézd meg az aszlás, hogyha én elmegyek. De akkor csúsz be az ajtó, ne menjen fel, tudom, hogy hapul is tisztelni gyerekünk. De hasonlít nagyon a macskák arra, ne? Nem hasonlítanak nagyon? Fejre hasonlít? Meg van? Lassan esznek. Na? Másik gyorsabban ettek, ha? Ha? Bárcsak a fogukat. Sic! Onnan! Sic! Megértettetek, hogy elmentek? Sic! Sic már! Mindegy. Nem megyek mosakodni és hallani. A karom volt. De azt olyan behoztam. Nézzek, rögtön ide jön a kurva dög. Nem hisz onnan, de rögtön, te rohadék! Melyik hát a... Mi a csuda? Kandúr. Hogy lehet ilyen szemtelen egy kandúr? Nem oda mérhem, tudja, hogy ezek finomabbat kapnak, és ezt teszi. Ekkora szemét kandúrt. És nem is fél, hogyha rászólok. Ha. Én talán fél. Na baj, most fél. Megdobtam egy fébe. Elment. Engem nem veszi meg a kis macskáimtól. Máskor. Egy ilyet vagy mi? Aha. Pont el is találtam vele. Lehet, hogy többi nem jön elég. Nem baj. Évi, hozzá a gyomra. Sicc van, Évi. Mit nem? Mi vagy a másik? Sicc. El a macsek! Nincs ott semmelyik se. Mint Máta. Megkezd a szalámit is. Nem fröcs már. Mi? Menj, nézz össze-vissza. Szétesek. Thank you. Elsőrakni az asztalra. Ötöltöm, hogy gyerek össze-vissza. Nem tudom, felnézni, és tegnap kezdtünk fel. Mi a felnézni?